महाभारत वन पर्व द्विसप्तति तमोध्याय। ऋतुपर्ण के उत्तरी वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत, ऋतुपर्ण से नल को द्यूत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना। वृदसुवाच स नदी पर्वताश्चैव वनानी च सरांसि च अचिरेणाति चक्राप खेचर खेचरन्निव। वृदसु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। तथा प्रयाते तु रथे तथा भांगासुर नृप उत्तरीय मधो पश्य भ्रष्टम पर पुरंजय। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा, उनका उत्तरी वस्त्र नीचे गिर गया। ततः त्वर्माणस्तु पटे निपतिते तदा ग्रहिष्यामिति तं राजा नलमाह महामनाः निगृह्णेष्व महाबुद्धे हयानेतान् महाजवान् वाष्णेयो यावदेनम्बे पटमानेतामिह। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूँगा। जब तक वह वाष्णे उतर कर मेरे उत्तरी वस्त्र को ला दे तब तक रथ को रोके रहो। नलस्तम प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्ट पटस्तव योजनम समधिक्रांतो नारहर तुम शक्यते पुनः। यह सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से चार कोस आगे आ गया हूँ, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। एवं मुक्तो नलेनाथ तदा भांगा सुरी नृप आससाद बड़े राजन फलवंतम विभीतकम। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास आ पहुँचे जिसमें बहुत से फल लगे थे। तम दृष्ट्वा बाहुकम् राजा त्वर्माणोऽभ्यभाषत ममापि सुतपस्यत्वं संख्याने परमं बलम्। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो मुझ में भी गणना करने हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सर्व सर्वम न जानाति सर्वज्ञो नाति कश्चन नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरस्ते क्वचित। सब लोग सभी बातें नहीं जानते, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। वृक्षेस्मिन् ज्ञानि पर्णानि फलान्यपि च बाहुक पतितान्यपि यान्यत्र तत्रैकम् अधिकम् शतम् एकपत्राधिकम् चात्र फलमेकम् च बाहुकम् पञ्चकोट्योतपत्राणाम् द्वयोरपि च शाखयोः प्रचीनो यस्य शाखे द्वे यास्याप्यन्याः प्रशाखिकाः आभ्याम् फलसहस्रे द्वे पञ्चोनम् शतमेव च। बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं उनकी संख्या 100 अधिक है। इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष के दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं को काटकर उनके पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। तथो रथम अवस्थाप्य राजानं बाहुको ब्रवीत परोक्षम इव मे राजन कथ्यते शत्रुकर्षण प्रत्यक्ष में तत्कर्तास्मि सातयित्वा विभीतकम् अथात्र गणिते राजन विद्यते न परोक्षता प्रत्यक्षम ते महाराज सातयसे विभीतकम् अहम् हि नापि जानामि भवेदेवं न वेति वा। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आँखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं। संख्या श्यापि फलान्यस्य पश्यतस्ते जनाधिप मुहूर्तम अभिवाष्णेयोरस्मिन् यच्छतु वाजिनाम। जनेश्वर, यदि वाष्णेय दो घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूँगा। तम अब्रवीण पथूतम नाजम कालो विलंबितुम बाहुक स्वब्रवीदेनम परम यत्नम समासित प्रतीक्षस्व मुहूर्तम त्वम अथवा त्वरते भवान एस याति शिव पंथा जाहि वाष्णे यथारथी। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप दो ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है। वाष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। अब्रवीद्रुतो पर्णस्तु सांत्वेन कुरु नंदन त्वमेव जन्ता नान्योऽस्ति पृथिव्याम् अपि बाहुक। कुरु नंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम्हें इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। त्वत्कृते जातुमिच्छा विदर्भान् हय कोविद शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विघ्नं कर्तुमर्हसि। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। कामं तते करिष्यामि जन्मां वक्षसि बाहुक विदर्भान् यदि यात्वाद्य सूर्यं दर्शयितासि मे। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूँगा। अथा ब्रवीद बाहुकस्तम संख्याय च विभीतकम ततो विदर्भान् यस्यापि कुरुष्वैवं वचो मम। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूँगा। आप मेरी यह बात मान लीजिए। अकाम युवतम राजा गणयस्वेत्युवाच एक देशम च शाखाया समादिष्टम मया नघ गणयस्वास्वतत्वज्ञ ततस्त्वं प्रीतिमावह सोवतीर्य रथातूर्णम सातयामास तम द्रुमम। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्वविद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। ततः स विस्मयाविष्टो राजानम इदमब्रवीत गणयित्वा यथोक्तानि तावन्त्येव फलानि तु। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, अत्यद्भुतमिदं राजन् दृष्टवानस्मिते बलम् श्रोतुमिच्छामि तां विद्यां यै तज्ज्ञायते नृप। तमुवाच ततो राजा त्वरितो गमने नृप विध्यक्ष हृदयज्ञं मां संख्याने च विशारदम्। राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप, जिस विद्या से यह गिनती जानी जान ली जाती है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे दूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुकस्त्वम उवाचाथ देहि विद्यामिमां मम मत्तोऽपि चात्व हृदयं गृहाण पुरुषर्षभ। बाहुक ने कहा, पुरुषेठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। ऋतुपर्ण ततो राजा बाहुकम कार्य गौरवात हय ज्ञानस्य लोभाच्च तम तथेत्य ब्रवीद वचः। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहु को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। यथोक्तम तम गृहाणेदम अक्षाणाम हृदयम परम निक्षेपो मे स्वहृदय त्वयि तिष्ठतु बाहुक एवं उक्त्वा ददौ विद्यामृतपर्णो नलाय वै। बाहु, तुम मुझसे दूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। तस्याक्ष हृदयज्ञस्य शरीरान्निस्रितः कलिः कर्कोटक विषम तीक्ष्णम मुखान् सतत मुद्वान् वमन। कले तस्य तदार्तस्य सापाग्निश विनिस्रितः स तेन कर्तितो राज्ञा दीर्घकालम् अनात्मवान्। दूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब कर्कोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह सापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। ततो विष विमुक्तात्मा स्वरूपम अकरोत् कलिः तम सप्तमैक्षत कुपितो निषधाधिपतिर्नलः। तन्नंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को साप देने की इच्छा की। तम वाच कलिर्भीतो वेपमान कृतांजलि कोपम संयच्छन भते कृतिम दास्यामि ते पराम। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज अपने क्रोध को रोके, मैं आपको उत्तम कृति प्रदान करूँगा। इंद्रसेनस्य जननी कुपिता मासपत्पुरा यदा त्वया परित्यक्ता ततोऽहं भ्रीत पीड़िता। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे अपने आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे साप दे दिया, उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूँ। अवसम त्वयि राजेन्द्र सुदुःखम अपराजित विषेण नागराजस्य दह्यमानो दिवानिशम्। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज कर्कोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। शरणम त्वाम प्रपन्नोऽस्मि शृणु चेदम वचो मम ये च त्वाम मरुजालोके कृतयिष्यन्ति तन्द्रिताः मत्प्रसूतम भयम तेषां न कदाचित् भविष्यति भयार्थम शरणम यातम यदि मां त्वं न सप्स्यसि। एव मुक्तो नलो राजा न्यक्षत कोपमात्मनः। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। ततो भीत कलि क्षिप्रम प्रविवेश विभीतकम कलिस्वन्ये तदा दृश्य कथयन् नैथते न वै। तदनंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषदराज नल के साथ बात कर रहा था उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। ततो गत ज्वरम राजा नैषध परवीरहा संप्रणष्टे कलौ राजा संख्याजाश फलान्युत मुदा परमया युक्त तेजसाथ परेण वै रथमारुह्य तेजस्वी प्रयो जवनैर्हय। तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बहेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। विभीतकश्चा प्रशस्त समृत्त कलिसंश्रयात हयोत्तमानुत्पतथो द्विजानीव पुनः पुनः नल संचोदयामास प्रहिष्टेनांतरात्मना विदर्भाभिमुखो राजा प्रियो स महायशा। कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए थे प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। नले तो समति क्रांते कलिरप्य गृहम तथोगत झरो राजा नलोभूत पृथ्वी पति विमुक्त कलिनाराजन रूप मात्र वियोजित। नल के चले जाने पर कलि अपने घर चले गए। राजन, कलि से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप नहीं प्राप्त हुआ था, उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। इति श्री महाभारत वन परमणि नलोपाख्यान परमणि कलि निर्गमे द्विसप्ततितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में कलयुग निर्गमन विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ।